Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özerslan. Ben Pelin Erdoğan. Bugün Türkiye'nin yolsuzluk algısı ile ilgili bir endeksteki yerini konuşacağız. Aslında bu bütün dünyada aynı anda açıklanan bir endeks, yolsuzluk algı endeksi. Ama bunu konuşurken aslında Türkiye'nin yolsuzluk algısı ile ilgili ya da yolsuzluktaki karnesi ile ilgili diğer açıklanmış endeksleri de biraz gözden geçireceğiz. Önce biraz bu Corruption Perception Index'in kısa adıyla CPI denen yolsuzluk algı endeksiyle başlayalım. Evet, Uluslararası Şeffaflık Örgütü endeksin açıklamasını bugün yaptı. Bir basın açıklamasıyla duyurdu. Endeks her yıl yayınlanıyor ve 177 ülkede gerçekleştirilen yaklaşık 13 uluslararası araştırmanın bulguları üzerinden bir inceleme yapılıyor. Ve bunun üzerinden ülkelerin şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele karneleri çıkarılıyor. Endekste güncellenmiş metodolojiyle 0 ile 100 arasında puanlar veriliyor ülkelere ve bu değerler üzerinden de bir sıralama gerçekleştiriliyor. 2013 yılında... Yani sıfır daha göreceli olarak daha yolsuzluk evet. algısı yüksek. Yüze doğru çıktıkça da daha temiz ülkeler, böyle anlıyoruz. Evet, evet, aynen bu şekilde. %50'nin altında not alan ülkelere baktığımızda oldukça yüksek bir düzeyde olduğunu görüyoruz. 177 ülkeden bu yıl yaklaşık %70'i 50'nin altında puan almışlar. Bu aslında yani çok çarpıcı bir bulgu. Yani 50'nin altında puan alması demek ülkenin göreceli olarak işte yolsuzluk algısının yüksek olması, daha işte kapalı bir ekonomi, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi hükümlerin uygulanamaması bunun göstergesi anlamına geliyor. Ve dünyanın %70'inin de bu halde olduğunu düşünmek aslında biraz korkutucu bir gerçek. Dünyanın %70'i evet. kapalı ve yolsuzlukla boğuşur durumda. Evet, aslında yolsuzluğun ne kadar da temel bir mücadele alanı olması gerektiğini de kanıtlar bir veri bu. Evet. Dünya genelinde önceliklere alınması gereken bir politika konusu. Buna baktığımızda da aslında bir harita var. Böyle gittikçe kızaran, işte yani yolsuzluk algısı yükseldikçe ülkelerin coğrafi yerinin kızardığı bir harita var. Bu haritada dünyanın birçok yerinin işte turuncudan kırmızıya doğru gittiğini görüyoruz. Buraya da baktığımızda bu %70'i nasıl dağılıyor dünyanın içinde diye baktığımızda da aslında çok çarpıcı bir bulguyla karşı karşıya kalıyoruz. %90'ı Afrika'dan, yani Afrika'nın %90'ı 50 ve altında alıyor not olarak. Şeye geçersek, Orta Doğu'ya geçersek %84'ü Orta Doğu'daki ülkelerin 50 ve altında alıyor. En problemli bölüm bu Doğu Avrupa ve Orta Asya bölümleri. Burada %95'i ülkelerin 50 ve altında. Ki bu gerçekten çok çok alarm verici, çok kritik, çok hayati bir şey. Yani bu ülkelerin aslında çoğu da gelişmekte olan ülkeler, genç nüfusu var. Böyle baktığınızda hani burada yolsuzluğun yeşerdiği, büyüdüğü bir ortamda bu insanlar yaşayıp mücadele ediyor. Çok çok önemli. Türkiye'de burada bu bölümde Orta Avrupa, Doğu Avrupa pardon ve Orta Asya bölümünde. Bundan sonraki diğer bölümlere bakarsak aslında biraz daha farklı. Asya Pasifik dediğimiz bölge, bu Yeni Zelanda, Avustralya ve benzeri bölgeleri de içine alan ve Asya'daki birçok bölgeleri, Çin, Japonya gibi. Burada %64 civarında, dünya ortalamasından birazcık daha iyi. Amerika dediğimiz bölüm Kuzey ve Güney Amerika kıtalarını kapsıyor. Bu bölümde de %66'yı görüyoruz. Ama en temiz, göreceli olarak pek çok bölüm, zaman olduğu gibi. Pek çok zaman olduğu gibi Avrupa Birliği ve Batı Avrupa. Burada epeyce düşük, %23 dolayında. Bu %23'ünün de içine baktığımızda aslında onların çoğu da Balkan ülkeleri gibi gözüküyor. O da başka ilginç bir aslında bulgu. Galiba en problemli olan o alanda Yani Avrupa Birliği'ndeki en problemli olan ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, evet, Romanya, Yunanistan, işte Slovakya falan gibi ülkeler. Evet. Bir de Avrupa'nın temel taşlarından olan İtalya var ama İtalya'nın da ayrı bir kültürel olarak ayrı bir yer ifade ettiğini de söyleyebiliriz. İtalya hep böyle işte 50'nin altı civarında, yani hı-hı, Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen ve Avrupa Birliği'ni kuran Troika'nın içinde olmasına rağmen, hı-hı, böyle yapısal bir takım problemleri içinde taşıyan bir ülke olarak gidiyor. Ama yani Avrupa'nın geneli, bu gibi ülkeleri bir kenara bırakırsak, Avrupa'nın geneli görece daha temiz görünüyor. Görece dünyanın geri kalanıyla karşılaştırdığımızda oldukça daha temiz bir durumda oluyor. Evet, en temiz ülkeler de genellikle Danimarka, Yeni Zelanda, İsveç, Norveç ve İsviçre olmuş bu yılda aynı şekilde. Skandinavya ülkeleri bu şeffaflık kavramını da daha çok aslında dünyaya çıkıp yerleştiği ülkelerden, bölgelerden biri. İskandinavya ülkeleri ve işte Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeler, genelde Kanada gibi ülkelerde daha temiz algı var ve bu, hı hı, yıllar boyunca gelen aslında yolsuzluk algı endeksine baktığımızda son bir 16-17 yıldır uygulanıyor yolsuzluk algı endeksi. Hı hı. Bunların hep bu civarlarda olduğunu görüyoruz. Yani işte bir sene aşağı çıkıyor, bir sene yukarı gidiyor falan ama yani genelde bu civarlardalar. Hı hı. Şey böyle, yani manzara böyle. Genelde İskandinav ülkeleri daha temiz, Avrupa ülkeleri daha temiz algıya sahip ve gittikçe özellikle Orta Asya gibi ülkelerde, özellikle de bu hani post Sovyet ülkelerinde, hı hı, problemlerin çok köklü olduğunu ve Afrika'da da problemlerin çok köklü olduğunu görüyoruz. Evet. Ve ne yazık ki oradaki yoksulluk ve ekonomik kriz gibi durumları bu yolsuzlukla birlikte daha fazla etkisi hissedilir hale geliyor. Endekste Türkiye'nin durumuna bakacak olursak aslında hala sınavı geçememiş olduğumuzu görüyoruz. Geçen yıl 49 puandaydık. Bu yılda yine aynı derecelerdeyiz. 50 puanla 53. sırada kalmışız. Ne yazık ki ciddi bir ilerleme kaydedebildiğimizi görmek zor oldukça. Türkiye'nin civarındaki ülkeler de aslında hani bizim hangi ligde olduğumuzu da gösteriyor. İşte biraz üstümüzdeki ülkelere baktığımızda Costa Rica, Latvia, Rwanda, Mauritius ve Malezya var. Hı hı. Bizim aşağımızdaki ülkelerde sıralamada bizim gibi not alan ya da işte bize çok yakın not alan ülkelerde Gürcistan, Bahreyn, Hırvatistan, Namibya, Umman, Küba, Ghana gibi ülkeler. Yani bunlar bizim ligimiz aslında. Gerçekten de yani hangi ligde olduğumuzu burada görüyoruz. Gerçekten hani işte dünyanın 17.si büyük ekonomisiyiz diye, hı-hı, övünebiliyoruz. Ama CPI, işte bu yolsuzluk algı endeksi, aslında bir anlamda da gelişmişlik endeksidir. Ve böyle baktığınızda da yani biz buralardayız aslında. Yani 53 falan puan alan bir yerdeyiz. Yani 53. sırada 53. olan bir yerdeyiz. Evet. 50 civarında puanlarla. Ve Türkiye'nin aslında yani yapısal problemlerini temel olarak bir gelişme kaydetmediği için Türkiye'nin aslında bu sıraları hep koruduğunu görüyoruz. Yani son bir 10 yıla baktığımızda Türkiye'nin notları işte bu Avrupa Birliği reformlarından dolayı yapılan belli işlemler vardı. İşte etik kurulunun kurulması, işte bilgi edinme yasasının çıkarılması, hı hı, gibi mevzuata yönelik bir takım işlemler vardı. Hani bunlar olumlu işlemlerdi tabii ama bu işlemler üzerine bir şey konmadığı için hep, hı hı, bu civarlarda devam etti. Yani işte dörtler şimdi beşe doğru dayandı. Ama böyle hani Türkiye biraz hani ite kaka, genelde zayıf karnesi olan ve ite kaka yavaş yavaş sınıfı geçirmeye çalışılan bir öğrenci pozisyonda gibi. Evet, yaptırımlar konusunda özellikle oldukça eksik kaldığımız, diğer raporlarda da belirtilen konularda. Yasal çerçeve ne kadar hazırlanıyor olsa da ya da işte bir takım kurullar kuruluyor olsa da yaptırım aşamasına geldiğimizde orada biraz başarısız olduğumuz görülüyor. Yani mevzuatlar hazırlıyoruz, bunları güzel koyuyoruz. İşte bazı mekanizmalar da geliştiriyoruz ama bu mekanizmaların işlemesinde bir takım problemlerimiz oluyor. Yani işte kültürle ilgili şeylerde böyle yani birçok şey gizli ve kapaklı bir halde olursa, kapalı bir toplum görüntüsü verirseniz, yani buralarda gerçekten büyük bir ilerleme yapmak söz konusu olmuyor. Yani bunu sürekli yaşıyoruz. İşte bilgi edinme hakkıyla ilgili mesela yapılan başvurular var. Ve yani bu başvuruların sonunda da aslında insanlara gerçekten ne kadar bilgi verilebiliyor, bu soru işaretiyle dolu bir süreç. Ve bundan dolayı da aslında yani Türkiye'de bulunan insanlar çok talep ediyorlar. Bilgi edinmeye ilişkin bir talep var ama yani devletimizin buna ilişkin genel bir refleksi var. Çok bilgiyi paylaşmak istemiyor. Mesela bu en önemli problemlerimizden biri. Sonra Türkiye ile ilgili en önemli başka, özellikle de bu GRECO raporlarında Avrupa Komisyonu'nun bir grup ülke, bu yolsuzluğa karşı mücadele eden bir grup ülkenin bir araya geldiği bir mekanizma var. Bu mekanizmanın içinde Türkiye'nin durumu sürekli inceleniyor ve çeşitli raporlar yayınlanıyor. Bu raporlarda da aslında kesinlikle bir ilerleme kaydedemiyoruz. Çünkü yani siyasi etik yasası diye bir şey var ve bu geçmedi henüz. Hı hı. Milletvekillerimizin yani birçok ülkede, gelişmiş ülkede gözükmeyen dokunulmazlıkları var. Bunun gibi birçok problem var. Yani siyasetin finansmanı ile ilgili herhangi bir, ne bir mevzuat var ne de uygulanan bir pratik var. Hı hı. Böyle olunca da aslında buralarda gelişme esaslı alanlar bunlar, yani esaslı alanlar. Bunlar da gelişme kaydedemeyince notlarımız benzer düzeylerde kalıyor. Evet. Bir de tabii ihale yasası var, en çok hani bir problemli alan diye ifade edebileceğimiz. Yani yaklaşık %25'i ihale yasasının istisnalarla geçiyor ve ihale yasası ilk yani burayı gündeme getirildiğinden beri, yürürlüğe konduğundan beri aslında çok fazla değişikliğe maruz kaldı ve değişikliğin her seferindeki değişiklikler de aslında biraz daha şeffaflıktan kırpma yolunda oluyor. Hı-hı. Yani biraz daha o normal prosedürün dışına çıkaralım, bunu istisna haline getirelim, bunu normal işte ihaleye birçok kimsenin katılması, açık bir ortamda yürütülmesi ve daha iyi olanın kazanması şeklinde bir sistemi öngören açık ihale sistemini bertaraf etme yolunda bir anlayış var. Yani bunların hepsi aslında bir araya toplanınca Türkiye'nin neden gerçekten esaslı i̇lerleme, bir ilerleme yapamadığını görüyoruz. Evet. Burada bir müzik arası veriyoruz. Richard söylüyor, Seven Spanish Angels. Down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. Merhabalar. Radyosunu yeni açanlar için ufak bir hatırlatma. Bugün açıklanan, dünyada her yerde aynı anda açıklanan yolsuzluk algı endeksiyle başladık. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bir araştırması bu ve en çok bilinen araştırması. Buna göre de dünyada yolsuzluk algısına göre ülkeleri sıralıyorlar. Türkiye'nin puanının 50 olduğunu ve sıralamamızın da 177 ülke arasında 53. olduğunu konuştuk biraz önce. Şimdi Türkiye'nin yolsuzluk algı endeksindeki yeri böyle de yani sadece bundan ibaret değil. Epeyce daha değişik çalışmalar var bu konuda. Birçoğu da yine Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yapılıyor. Bunların da üzerinden geçelim. Yani Türkiye'ye ilişkin böyle genel ve gerçekten doğru bir izlenim verelim. Türkiye'nin yeri aslında nerede? Ne yapıyor Türkiye diye bir bakalım diyoruz. Şöyle de bir şey var. Şimdi bundan sonraki konuşacağımız endekslerle ilgili yani CPI, şimdi söylediğim yolsuzluk algı endeksi aslında algıya dayanan bir şey. Yani işte dünya üzerinde çeşitli kuruluşlar var, araştırma kuruluşları. Özellikle iş dünyasının algısını. İş dünyası yansıtın. Ve o ülkede yaşayan işte yerli yabancı yani iş dünyasına ait isimler ve yine o ülkede yaşayan ülke analistleri dediğimiz yine yerli yabancı bir gruba ait bir şey. Bir algı, yani işte bu şöyle değerlendirilebilir. Yani bir yere yatırım yapacaksınız, işte Namibya'ya mı yatırım yapayım, Türkiye'ye mi yatırım yapayım, Özbekistan'a mı yapayım, Çek Cumhuriyeti'ne mi yapayım falan diye değerlendirdiğinizde bunların içindekilerden birisi ve buna göre bakıyorsunuz. Yani daha önceki deneyimlerinize göre de işte Namibya'da mı daha çok yolsuzlukla karşı karşıya kaldınız ya da mesela Türkiye'de mi işiniz daha zor oldu? Bunun üzerinden giden bir araştırma daha çok. Bu yüzden de biraz hani gelişmiş ülkelerdeki algının daha az olması hem bununla ilgili hem de tabii o ülkede yaşarken yani hayatınız nasıl gidiyor, işte ne kadar çok mesela yolsuzlukla karşılaşıyorsunuz ya da zorlukla ya da bürokratik problemlerle karşılaşıyorsunuz, bunların hepsinin bütünü aslında bunu ifade eden bir şey. Diğer çalışmaların hepsi bu algı üzerinden değil. Evet. Bir kısmı daha çok deneyime dayanıyor. Evet, özellikle barometre deneyimlere dayanarak hazırlanan bir rapor ve araştırma ve anketlerle bireylerin karşılaştıkları kamu kurumlarında yolsuzlukla karşılaşıp karşılaşmadıklarını ya da rüşvet vermek zorunda kalıp kalmadıklarını da öğrenerek bu aslında rapor burada sorulan hazırlanıyor. Soru çok belirleyici. Burada işte küresel yolsuzluk barometresinde sorulan soru, son bir yıl içinde işte bu 8 tane kamu kurumu var. Hı hı. Bunlarla iş yaparken rüşvet verdiniz mi? Çok spesifik bir soru soruluyor. Ve Türkiye'ye ilişkin sonuçlar da şunu gösteriyor ki. Evet, ankete katılanların Türkiye'de %55'i son 2 yılda yolsuzluğun arttığını düşünüyormuş. Ve %20 de anket soru listesinin 22'si soru listesinde bulunan 8 sektörün 8 kamu kurumunun en az birinde rüşvet verdiğini ifade etmiş. Yani 4 kişiden biri aslında rüşvet vermeye, işini yaparken hala rüşvet vermeye devam ediyor. Yani burada şöyle faktörler devreye giriyor. Mesela işte ne kadar çok elektronik işlem yaparsanız, işte verginizi diyelim ki internetten ödüyorsunuz. Ondan sonra işte e-devlet uygulamaları var falan. Ne kadar çok aslında bürokrasiyle muhatap olursanız o kadar çok riskiniz artıyor. Ve ne kadar çok işte böyle elektronik yolları kullanırsanız da bu azalıyor. Yani bu çerçevede bir miktar özellikle de bu internetin kullanımıyla, e-devlet kullanımlarıyla bunun azalabileceğini düşünüyorum ben. Doğrusu hani bürokratik uygulamalara ve işte birden çok masaya maruz kalıp yani o masada çeşitli yolsuzluk risklerine karşılaşmadığınız sürece aslında bu azalabilir, ama hali hazırda bulunduğumuz durum yani işte 4 kişiden biri şu anda hala işini yaptırmak için kamu kurumlarında rüşvet veriyor. Bunu gösteriyor. Yani bu Türkiye'nin geçen seneki durumu. Evet. Ve ne yazık ki rüşvet verilen alanların başında da temel haklarımızı kullandığımız alanlar geliyor aslında, eğitim gibi. En çok rüşvet verilen sektör olarak Türkiye'de eğitim belirtilmiş. Ardından da güvenlik alanına geçiyor hemen. İkinci sırada polis var ne yazık ki. Bundan sonra da tapu ve kadastro hizmetleriyle devam ediyor liste. Şimdi bu da yani algılardan da çok farklı değil. Yani Türkiye'de yerleşik olan algılardan da çok farklı değil. Hı hı. Bu araştırmada bir de şu görülüyor ki yani işte nereye en çok rüşvet veriyorum, verdim ya da geçen sene bunun da dışında yine soruluyor. En hani yolsuz bulduğunuz kurum nedir? En böyle yolsuzluğa bulaşmış, hukuksuz bulduğunuz kurum. Bu %66 ile siyasi partileri, evet, en problemli buluyor Türkiye'de yaşayan insanlar. Bunu parlamento ve medya takip ediyor. Ve medyanın durumu aslında burada ilginç. Medya daha önceki yapılan, birkaç sene önceki yapılan bir araştırmada bu kadar yüksek bir yerde değildi. Ama yani Türkiye'de yaşayan insanlar artık medyanın da yolsuz bir kurum olduğunu düşünmeye başlıyor. Ki bu da yani bizim hissettiğimizden, işte genel olarak etrafta duyduğumuzdan da çok farklı değil. Evet. Bir bulgu değil. Yolsuzlukla mücadelede hükümetin ne kadar etkili olduğu üzerinden de sorular var yine bu araştırmada. Ve katılımcılar %41 oranında hükümeti yolsuzlukla mücadeledeki faaliyetlerinin başarılı olamadığını düşündüklerini söylemişler. Evet, bir başka daha yine Türkiye'nin yer aldığı bir araştırma var. O da rüşvet veren ülkeler endeksi. Bu endekse baktığımızda da burada 28 tane ülke var. Ve işte yine bu ülkelerin yani daha temiz algısı olan ülkeler, işte Hollanda, İsviçre, Belçika, Almanya falan gibi ülkeler derken en sonlarda Meksika, Çin ve Rusya geliyor. Türkiye nerede dersek, Türkiye'de 19. Evet, sırada. 28 ülke arasında 19. Yine sonlara doğru bir yerlerdeyiz. Bu endeks neyi gösteriyor bize? Bu endekste yani başka bir ülkeye gidip iş yapıyorsunuz ve başka bir ülkeye gidip iş yaparken ne kadar uyuyorsunuz kurallara ve ya da ne kadar yolsuzluğa bulaşıyorsunuz, bunu gösteriyor. Buna göre baktığımızda işte Rus, Çin ve Meksika'ya ait firmaların çoğunun bir yerlere gidip işte bir takım yatırımlar yaparken başka ülkelere, oralarda daha çok yolsuzluğa bulaştığını görüyoruz. İşte Türkiye'de bunlara yakın bir konumda duruyor. Yani hani sadece içeride değiliz, aslında dışarı gidince de aynı davranışları, evet, gösteriyoruz galiba. Burada da yine uluslararası mevzuata da uyum sağlayamamanın da etkisi, hı hı, var herhalde. Aslında yaptırım anlamında uyum sağlayamamanın demek lazım belki de. Özellikle OECD rüşvetle mücadele sözleşmesi konusunda Türkiye'nin yaptırımlarının eksik kaldığı belirtiliyor. Yine rüşvet verenler endeksinin Türkiye'nin durumuyla ilgili gerekçelendirmesi de bu yöndeydi. Evet, bir ufak şey söyleyeyim. Bu rüşvet veren ülkeler endeksinde bir de sektörel olarak da değerlendirme yapılmış. Bu sektörel olarak değerlendirme de aslında yani Türkiye'nin içindeki değerlendirmelerden de çok farklı değil. En problemli sektörler olarak inşaat sektörü gözüküyor. Gayrimenkul, ondan sonra da petrol, madencilik gibi alanlar bunu takip ediyor. Yani biz de aslında içeride de daha çok bu alanların problemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu başka bir endeks daha var. Bu da savunma harcamaları endeksi. Buna da çok kısaca bakalım. Türkiye burada yine hani şaşırtıcı olmayan bir şekilde sonlarda, evet, yer alıyor. Yerimiz burada daha A'dan, değişik bir değerlendirme yapılmış. Evet. A'dan F'ye kadar bir derecelendirme var. Türkiye D aralığında yer alıyor. Ve D'nin de aslında düşük bölümü. D minus dediğimiz, evet, D eksi bölümünde 15 ülkeyle birlikte buradayız. Evet. Burada neye işaret burada ediyor bu? Burada da özellikle bütçede şeffaflık tartışmalarının savunma alanındaki tartışmaların dışında bırakıldığına, denetim ve gözetimin sınırlandırıldığına özellikle dikkat çekilmiş. Onun dışında güvenlik bütçelerinin ne kadar gizli envantere yönlendirildiği belirtilmiş. Bunlar problematik olarak dikkat çekilen alanlar Türkiye'nin durumuna yönelik. Bunun dışında yolsuzlukları ihbar edenlerin korunamadığı da yine belirtilmiş bu raporda. Bir de yine biraz önce de değinmiştik aslında, savunma alanında da ihaleler yine önemli, hı-hı, bir problematik alana işaret ediyor. İhalelerin denetime açık olmalarına rağmen bu denetimin ne kadar bağımsız bir şekilde ve etkili gerçekleştirildiği konusunda şüpheler olduğu belirtiliyor. yani ağızdan ortaya doğru giden bir yerde bulunuyor. Yani hı hı. aslında diğer bütün endekslerin hepsine baktığımızda benzer yerlerde olduğumuzu görüyoruz. Yani bir üç aşağı beş yukarı ufak farklılıklar gözetilse de hı hı. olsa da yani işte böyle ortalama bir öğrenci gibi bir yerde bile değiliz. Yani genelde işte kırıklar getiren evet. problemler yaşayan bir durumdayız. Bu da bize çok yabancı gelmiyor galiba. Çok şaşırtıcı değil. Türkiye'de yaşayan birileri olarak. Ne yazık ki öyle. Evet. Özel sektörümüz de çok farklı değil burada. Özel sektörle de ilişkili bir çok ufak bir endeks var. Sonuna geldik programın ama evet. Onu da söyleyelim. Gelişen pazarlarda çok uluslu şirketler raporu var. Yine en son yayınlanan. Burada Türkiye'den iki şirket var. Koç Holding ve Sabancı Holding. Onların da ülke içerisinde yolsuzlukla mücadele programlarına ilişkin raporlama ve kurumsal şeffaflık alanında nispeten notları iyi görünüyor ama ülke bazlı raporlamaya geçince yani Türkiye dışında faaliyette bulundukları ülkelere dair raporlamaya geldiğimizde orada şeffaflık konusunda yine aynı özeni gösteremediklerini görüyoruz. Yani aslında burada genel bir problemden bahsediyoruz. Yani işte Türkiye'nin en büyük iki kurumu dahi hani şeffaflıkla ilgili politikaları yani hazmedip buna ilişkin davranıp bunları yani kamuoyuna açmakta yeterli dikkati göstermeyince yani yine böyle ortalarda bir not almış oluyor evet. bizim özel sektörümüzde. Halbuki ona bakınca yani Hindistan'dan bir Tata gibi bir kurum yine büyük bir holding işte bizim Koç ve Sabancı'ya eşdeğer olarak adlandırabileceğimiz bir holding. Orada hani şeffaflıkla ilgili bütün hükümleri yerine getirdiği için en üst sıralarda gözüküyor. Bu haftalık bu kadar. Türkiye'nin yolsuzluk karnesini konuştuk. Tekrar görüşmek üzere. Herkese aydınlık günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.